mindenki megdöglik. Senki se fog emlékezni erre az egészre. Jaj, ki mondta? Jaj, megtette! Leszarom, nem érdekel! Nem számít tényleg! Arra sétált és ráverte az arcára. A föld továbbra is a nap körül forog. Megöltek 5 millió embert. Semmi se változott.